nie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Bo minęła właśnie 14. program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 sierpnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Bezpieczna przyszłość Polaków. Jarosław Kaczyński ogłosił hasło PiS w kampanii wyborczej. Ukraińska armia informuje o postępach. Wyzwoliła część wsi Robotynę na Zaporożu. Rusza największe żeglarskie święto tego roku. Szczecińskie Żagle 2023. Kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdominują kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Szef PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w Warszawie hasło wyborcze swojej formacji. Brzmi ono: bezpieczna przyszłość Polaków. Łączymy się ponownie z Karolem Darmorosem. Karolu, w dniu wyborów odbędzie się również referendum. Jaki jest plan PiS na te formalnie odrębne kampanie? Rządzący podkreślają, że obok kampanii wyborczej także kampania referendalna będzie dotyczyć bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówił o treści czterech pytań referendalnych, które, jak ocenił, wiążą się z różnymi aspektami bezpieczeństwa. Jest tutaj sprawa bezpieczeństwa w postaci pytania o mur i pytania o relokację. Jest sprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o emerytury. To też jest kwestia związana z bezpieczeństwem na przyszłość. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego także pytanie o wyprzedaż państwowego majątku zagranicznym podmiotom także dotyczy bezpieczeństwa. Aby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. I przypomnijmy jeszcze, że i wybory, i referendum odbędą się 15 października. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Ukraińska armia wyzwoliła część wsi Robotynę w obwodzie zaporowskim, poinformowały niezależne serwisy internetowe. Miejscowość znajduje się 75 kilometrów od Melitopola, do którego siły zbrojne Ukrainy chcą dotrzeć w trakcie letniej kontrofensywy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Walki o Robotynę trwają od czerwca. Sytuacja jest wciąż dynamiczna, trwają aktywne działania bojowe, napisał serwis internetowy Deep State. Wcześniej część zachodnich mediów informowała, że Kijów wykorzystał w tym rejonie kluczowe rezerwy wyposażone w niemieckie wozy bojowe Marder i brytyjskie czołgi Challenger. Analitycy wojskowi mają wątpliwości, czy ukraińskiej armii w trakcie obecnej kontrofensywy uda się dotrzeć do Melitopola. Uzależniają powodzenie tej operacji od zwiększenia dostaw zachodniego sprzętu wojskowego i amunicji dla sił zbrojnych Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla przeważającej części kraju. Bezpieczniej będzie jedynie na wschodzie. Jak mówi synoptyk Anna Woźniak, burzom będzie towarzyszyć ulewny deszcz, a także silny wiatr. W burzach są prognozowane opady deszczu punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ostrzeżenie to dotyczy niemal całej Polski poza krańcami wschodnimi. Mamy także doniesienia o możliwości wystąpienia trąb powietrznych. Burze zaczną pojawiać się po południu, zanikną późnym wieczorem. Rozpoczynają się Szczecińskie Żagle 2023. To największe żeglarskie święto tego roku. Podczas trzech dni dwa brzegi Odry zapełnią się żaglowcami i jachtami. Do miasta przypływają już pierwsze jednostki, mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz. Będzie razem z nami ORP Iskra, będzie z nami holenderski Morgenstern, będziemy mieć oczywiście Baltic Beauty, będzie z nami także Joanna Saturna z Finlandii, będą też niemieckie jednostki. Oprócz tego, że te jednostki będą cumowały przy nabrzeżach, będą też pływały po Odrze. Dwugodzinne rejsy po Odrze w sobotę i w niedzielę. Będziemy mieć otwarte pokłady, będzie można pozwiedzać, będzie można porozmawiać z załogą. Dzisiaj ruszają również sceny muzyczne ulokowane po obu stronach Odry. Tysiące prawosławnych pielgrzymów z całego kraju przybywają na świętą górę Grabarkę na Podlasiu na uroczystości z okazji święta Przemienienia Pańskiego. Wielu wiernych szło w pieszych pielgrzymkach, niosąc ze sobą drewniane krzyże, na których wypisywano imiona najbliższych. Szliśmy. To już jest taka tradycja. Pisuje się na krzyżu: spasiej, sochrani, zbaw nas i chroni. I i takie za zdrowie rodziny, wypisuje się imiona z tyłu. Od lat nosimy. Powiem szczerze, że szukałam z zeszłego roku, nie odnalazłam. Jest ich tyle, przybyło. Idą tu z krzyżami, ze swoimi biedami. Jest coś, co leczy, co przyciąga ludzi. Przyszłam piechotą, to była pielgrzymka mojego życia. Rozmawiałam z Bogiem, modliłam się, prosiłam Go i dziękowałam za wszystko, co mam. Przyniosłam krzyżyk, bo to jest taki krzyżyk, który jest za zdrowie całej rodzinki. Chciałam się pomodlić, żeby wszyscy byli zdrowi. Każdy ma jakąś intencję, przychodzi z tą swoją modlitwą. W intencji też tego zostawiają ze sobą krzyże. Niosą je przez długie kilometry, bardzo gorąco i idą starsi, idą młodsi, idą dzieci. No i każdy z tą intencją i z tym swoim krzyżem, żeby tu go zostawić. Taki symbol tej intencji. Główne nabożeństwo rozpocznie się o 18:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami szczególnie na północy kraju wzrastające do dużego i też na całym obszarze Polski opady deszczu, także możliwe burze z gradem, szczególnie na południu i na wybrzeżu. Kolejny dzień upałów, szczególnie na wschodzie Polski, tam temperatura do 33 stopni Celsjusza, 30 na pozostałym obszarze kraju, nieco chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam maksymalnie 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany w strefie nadmorskiej może być porywisty, a w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam do 15:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźmiński. These times contagious. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left. We'll be right back.

i przede wszystkim gdzieś dialogujący z całą filozofią Krzysztofa Kieślowskiego. A no właśnie, bo mówimy o festiwalu Omasz A. Kieślowski, to oczywiście w Sokołowsku. To miejsce ściśle związane z osobą reżysera. No ale przede wszystkim zacząłbym od takiego pytania filmoznawczego. Minęło już przecież 20 kilka lat od śmierci reżysera. Czy ciągle ta spuścizna Krzysztofa Kieślowskiego jest tak ważna dla współczesnych odbiorców, dla być może młodych twórców? Jak to oceniasz? Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest niejednoznaczna i to jest jej piękno i trochę też smutek gdzieś tam płynie, bo mam takie przeczucie, że cały czas Krzysztof Kieślowski jest tą marką najmocniej za granicą i rzeczywiście różnego rodzaju podróże, przede wszystkim na linii Francja, Włochy, powodują ogromne zainteresowania, ale też i dalej. A z drugiej strony mam wrażenie, że teraz jest taki czas ponownego odkrywania twórczości Kieślowskiego, też szczególnie tej dokumentalnej, że po tych latach, kiedy gdzieś w cieniu Kieślowskiego opisywano jego twórczość, szczególnie tę francuską, jako kicz, to że teraz jest taki moment bardzo, bardzo znaczący, żeby może jednak dać temu jakąś reinterpretację, jakieś nowe życie i takie podwójne, czy wręcz potrójne już życie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Mam poczucie, że teraz jest bardzo dobry czas dla odkrywania na nowo tej twórczości. No i też pewnie dla odkrywania jej przez młodych odbiorców, czy też młodych twórców. I chyba nie przypadkiem właśnie w tym roku proponujesz pewien dialog międzypokoleniowy, ten dotyczący właśnie filmu. Tak, nie ukrywam, że zawsze szukamy takiej myśli przewodniej, czegoś wokół, będziemy dziergać sobie ten program i gdzieś wszystkie te połączenia. Staramy się rzeczywiście podejść do tego i emocjonalnie, ale też konceptualnie, że są to filmy, które naprawdę chcemy pokazać, ale też żeby one same w sobie stanowiły wartość, ale też potem w takim dialogu między sobą, żeby ten dialog był na spotkaniach zaraz po seansie, ale potem też w kuluarach, pod namiotami, w całym Sokołowsku najlepiej. I rzeczywiście czytając myśli Kieślowskiego, gdzieś cały czas taka myśl o dwukierunkowości tego doświadczenia pokoleniowego. Mówimy o człowieku, który był za życia wykładowcą, mentorem, pedagogiem, mistrzem dla wielu filmowców i człowiekiem, który wychował filmowo aktorów, reżyserów, reżyserki, był obecny w ich drodze artystycznej, ale cały czas takie wrażenie odnoszę, że Krzysztof Kieślowski ze swoją uważnością, on cały czas też chłonął od tych ludzi. I ta idea tego doświadczenia międzypokoleniowego jako czegoś, co jest nie tylko góra-dół, ale jak najbardziej jest dwukierunkowe, jak najbardziej skupia się na tej właśnie uważności, na tym, żeby tę wrażliwość nieustannie karmić i karmić ją naprawdę różnymi formami i cały czas się otwierać, że to ma w sobie taką życiodajną moc i może nam bardzo ciekawie tego Kieślowskiego pokazać z nowej strony, czytając jego pisma w archiwum, oglądając w zestawieniu różnego rodzaju filmy. Także z jednej strony będą to takie, powiedziałabym, klasyczne spotkania z uczniami Kieślowskiego, gdzie poznamy też oczywiście tą historię jego jako nauczyciela. Ale te współczesne zestawienia filmowe, które proponujemy w programie, szczególnie te dokumentalne, tutaj dokument jest dla mnie kluczowy i bardzo ważny, żeby on był w Sokołowsku, był przy tym nazwisku Kieślowskiego, to też ma być taki dialog mniej oczywisty, pokazujący, że można też na to tak spojrzeć, że to nie jest próżnia, wszystko jest połączone i mam nadzieję, że publiczność to doceni i będzie miała taką fajną zabawę. Czemu akurat postawiła na takie filmy, o co tutaj chodzi i jakim się to będzie wszystko rozwiązywać w tej zagadce? No proszę, nawet zagadki filmowe będą w Sokołowsku. To 12 już festiwal filmowy Omasza Kieślowski od 25 do 27 sierpnia. I to wciąż nie wszystkie dziś informacje trójkowo-filmowo na ten temat. Do rozmowy z Dianą Dąbrowską wrócimy za kilka minut. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall, and we felt this magical. this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it. Sokołowsku, na południu Polski na pewno warto być już za tydzień albo nieco wcześniej, ale tak dokładnie w przyszły piątek rozpoczyna się kolejny festiwal filmowy Amasza Kiślowski i już wracamy do rozmowy z filmoznawczynią i dyrektorką artystyczną festiwalu Dianą Dąbrowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mówimy o uczniach, czy mówimy o osobach, dla których Krzysztof Kieślowski był mentorem, to może warto od razu powiedzieć, jakich gości spodziewacie się w tym roku w Sokołowsku. No tutaj lista była naprawdę bardzo długa. Oczywiście czas pracy różnych osób troszkę ją ograniczył, ale mam szczerą nadzieję i na ten moment wydaje mi się, że mogę to z czystym sumieniem potwierdzić, że takie osoby jak Magdalena Łazarkiewicz, jak Waldemar Krzystek, jak Dariusz Jabłoński będą w Sokołowsku. Do tego też osoby, które nie są bezpośrednio uczniami, nie byli uczniami jego w Katowicach, ale właśnie tak jak ja to czuję, mogą siebie nazwać takimi uczniami, bo praca z Kieślowskim bardzo dużo im dała. To jest na przykład Olaf Lubaszenko i po części też Grażyna Szapołowska, także oczywiście diwa, ale myślę, że ta współpraca tutaj z Kieślowskim miała szczególne znaczenie i sama myśl, że w tym historycznym Kinoteatrze Zdrowie, związanym tak silnie z całą tą tradycją Sokołowska, sanatorium, w ogóle tej Czarodziejskiej Góry Dolnego Śląska, do tego jeszcze tego Kina Młodości Kieślowskiego, że właśnie tam po 35 latach dojdzie do takiego symbolicznego spotkania tych dwóch no, ikonicznych bohaterów dzieła Kieślowskiego z Dekalogu 6, ale też których znamy z krótkiego filmu o miłości, Magda i Tomek, czyli właśnie Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko. Także chcieliśmy pójść taką drogą wyborów takich bardzo oczywistych, czyli ludzi, którzy rzeczywiście się uczyli od Kieślowskiego, byli jego studentami, tak? Chociażby w Katowicach, a wiemy przecież, że wykładał naprawdę na różnych uczelniach i prowadził kursy Kieślowski, a z drugiej strony osoby, które zaczęły w młodym wieku z nim albo też zagrały w takim filmie, w którym ten temat pokoleniowy i tej wymiany doświadczeń był kluczowy i niejako z nimi został. Festiwal Amasza Kieślowskiego to krótkie wydarzenie, trwa tak jak i w poprzednich latach tylko 3 dni, od piątku do niedzieli, przypominam dokładny termin, od 25 do 27 sierpnia. Porozmawiajmy więc o programie filmowym, bo tylko 3 dni, a jednak ten program jest bardzo wypełniony. Co będzie można zobaczyć w tym roku? Staramy się, aby oddać cześć właśnie tej zmienności formy u samego Kieślowskiego. Kieślowski to nie jest tylko twórca Trzech Kolorów czy Podwójnego Życia Weroniki, to jest twórca dokumentów, to jest twórca, który związał się też z telewizją w pewnym momencie, to jest twórca oczywiście form krótkich i długich, fabularnych i nawet animowanych, co ciekawe. Także zależy nam na tym, żeby ten program był przepełniony właśnie tą różnorodnością, żeby te spotkania właśnie też były dla osób przyjeżdżających i dla ludzi z Sokołowska takim spotkaniem z bardzo różnorodną formą filmową. I bardzo się cieszę, że udaje się takie zestawienia tworzyć, że z jednej strony będzie to na przykład przedpremierowo najnowszy film Nanniego Morettiego, który miał zagrać u Krzysztofa Kieślowskiego i który uważa go za swojego mistrza i też w tym najnowszym filmie Lepsze Jutro oddaje mu hołd, że może być tam miejsce dla Pierpaola Pasoliniego, ale też dla polskich reżyserów, którzy tworzą bardzo ciekawe dokumenty takiej czułej obserwacji, jak Daniel Stopa, mam na myśli tutaj film Kiosk, czy też Kuba Mikurda, który pracuje świetnie na archiwach. Archiwa to ważna część tej nowej tożsamości Sokołowska i archiwa Krzysztofa Kieślowskiego są też ważne, także też takie formy hybrydyczne. Także staramy się tutaj to połączyć, aby to spotkanie było bardzo szerokie i mam nadzieję zachęcające właśnie z tym, żeby ten dialog był z różnymi formami i nie tylko z samym Kieślowskim, to znaczy filmy Kieślowskiego jak najbardziej zawsze pokazujemy, bo ten hołd jest tutaj bardzo ważny, ale potem tak naprawdę ten Kieślowski staje się tutaj taką inspiracją, żeby ciekawie dobierać współczesne tytuły polskie i europejskie, żeby ten dialog kontynuować. A za kilka minut w Trójce propozycje kulturalne w naszym serwisie, już nie tylko filmowe, bo oczywiście poza wydarzeniami filmowymi, festiwalami i tak się cały czas w te wakacje sporo dzieje. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.

Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 33 minuty po 14 to dobry czas na serwis kulturalny w Trójce, który przygotowała Małgorzata Łukowska. W stolicy będzie dziś wyjątkowe, pierwsze takie w historii miasta wydarzenie. Muzeum Warszawy zaprasza na noc fotografii. W kilku punktach miasta na wielkich ekranach będzie można zobaczyć zdjęcia m.in. legend polskiej fotografii. Ale nie tylko, mówi dyrektor Muzeum Warszawy dr Karolina Ziembińska-Lewandowska. Będziemy też patrzeć, co mają nam o Warszawie do powiedzenia debiutujący fotografowie i fotografki. Będziemy też patrzeć, co w swoich zasobach ma Muzeum Narodowe Islandii i jak islandzcy fotografowie opowiadają o Reykjaviku. Mówiła dyrektor Muzeum Warszawy dr Karolina Ziembińska-Lewandowska. Ekrany plenerowe staną m.in. na Rynku Starego Miasta, w Parku Szczęśliwickim czy w Parku Pięciu Sióstr. Noc fotografii wystartuje o 20.30. Promowanie najlepszej europejskiej literatury to główny cel organizatorów Europejskiej Nocy Literatury. 10. edycja tego wydarzenia wystartuje już jutro we Wrocławiu. Tradycją Europejskiej Nocy Literatury jest czytanie 10 fragmentów najlepszej europejskiej literatury przez 10 znakomitości polskiej kultury. Czytanie odbywa się w 10 na co dzień rzadko uczęszczanych miejscach we Wrocławiu. W tym roku usłyszymy m.in. Olgę Bołądź, Piotra Cyrwusa, Edytę Jungowską czy Mirosława Zbrojewicza. A pojawią się oni m.in. w Parku Goethego, Zespole Szkół Gastronomicznych czy w Zajezdni Tramwajowej GAI. Europejska Noc Literatury zacznie się już jutro o 11. A na koniec o wielkim i głośnym powrocie wokalisty młodego pokolenia. Dawno niesłyszany Taco Hemingway wraca z nową płytą. W sieci można już odsłuchać dwóch promujących to wydawnictwo singli. Macarena Freestyle i Gelato póki co nie zbierają jednak zbyt pozytywnych recenzji. Jak zabrzmi całość tego materiału? Tego dowiemy się już za miesiąc. Nadchodzący album rapera 1800 Oświecenie ukaże się 22 września. A za niespełna miesiąc, przypominamy, rozpoczyna się kolejny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i organizatorzy odsłaniają kolejne niespodzianki. Wiemy już, który film otworzy w tym roku uroczyście festiwal. Będzie to Sobowtór w reżyserii Jana Hołoubka, który, jak pamiętamy, tak świetnie zaistniał filmem 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy. Pełno twoje. chwilę wróćmy jeszcze dzisiaj myślą do Sokołowska. Przypominam, od przyszłego piątku do niedzieli tam właśnie festiwal Omasz Akiślowski. I wracamy do rozmowy z filmoznawczynią i dyrektorką artystyczną tego festiwalu, Dianą Dąbrowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mówiliśmy wcześniej o dialogu międzypokoleniowym. To taka idea, która zaistnieje pewnie najmocniej w tym roku na festiwalu Omasz Akiślowski. Czy dobrze więc myślę, że, bo zwykle też macie taki w każdym roku wybrany film Krzysztofa Kieślowskiego, który się staje szczególnym akcentem, czy szczególnym powodem do dyskusji, do rozmowy na temat jego twórczości. Czy dobrze myślę, że w tym roku takim filmem jest Amator? Przyznam szczerze, że tutaj długo się zastanawialiśmy i początkowo rzeczywiście były plany, żeby wokół Amatora bardzo dużo zbudować i będzie taka część festiwalu poświęcona pracy nad takim przełomowym artykułem pokazującym, jak klarowały się te różne zakończenia Amatora właśnie przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych. Tutaj nie mogę za wiele na razie zdradzić, ale będzie to między innymi praca Michała Oleszczyka, znanego krytyka filmowego i bardzo uwielbianego filmoznawcy i myślę, że wszyscy znają Michała Oleszczyka, tutaj nie ma co się długo na ten temat rozwodzić, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na 7 kobiet w różnym wieku i nie jest to przypadkowy wybór ze względu na tą ideę pokoleniową, ale też na to, jak ten film i też materiały z archiwum zainspirowały grupę z Instytutu Grotowskiego, żeby stworzyć Performance 7, który będzie miał swoją premierę po projekcji filmu 7 kobiet w różnym wieku, tego słynnego krótkiego metrażu. Po otwarciu będzie właśnie taki czas, żeby też różne formy sztuki spotkały się w Sokołowsku. I oczywiście ten krótki film o miłości tutaj ze względu na te 35 lat od daty premiery i na możliwość spotkania z aktorami, to są te kluczowe seanse w tym roku. To jeszcze przypomnijmy, gdzie te wszystkie festiwalowe wydarzenia i gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. Ja myślę, że najbardziej warto zapamiętać po prostu Omasz Akiślowski, jest strona internetowa z całym już programem, są oczywiście wszystkie social media, a jeżeli Państwo zaplanujecie sobie taki czas w Sokołowsku, uwierzcie mi, że nie sposób się tam nie odnaleźć, nie sposób po prostu jednak z tym kinem się nie połączyć i to miejsce się nazywa Kinoteatr Zdrowie, tam na ulicy Głównej w Sokołowsku będzie najwięcej projekcji, ale też będziemy starali się ożywiać inne przestrzenie tego magicznego miejsca, ostatnio określonego zresztą jako najpiękniejsza wieś Dolnego Śląska. Także między gdzieś różnymi historiami piszemy tę nową o Kieślowskim i o kinie i mam nadzieję, że się tam spotkamy. No to zapraszamy do Sokołowska, a tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W Trójkowo Filmowa była z nami Diana Dąbrowska, filmoznawczyni i dyrektorka artystyczna 12. festiwalu Omasz Akiślowski. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Yeah. Zapowiadałem w Trójkowo filmowo premiery i wydarzenia filmowe przyszłego tygodnia, ale nie zapomniałem, że jest jeszcze jeden festiwal właśnie teraz, bo zaczyna się dziś, potrwa do niedzieli, no i ten odbywa się w centralnej Polsce. Krótkie przypomnienie od Aleksandra Pietrzaka. Pik festiwalowski Płock 18-20 sierpnia to festiwal nie tylko filmowy, bo to generalnie sztuki pozytywne, ale rzeczywiście film wiedzie tutaj prym. Jakbym miał to podzielić na kategorie, no to jest ich kilka. Przede wszystkim właśnie film i 35 pokazów filmowych, Muzeum Memów i ponad 800 metrów kwadratowych galerii memowej, pierwszej w Europie tak naprawdę. Mamy spotkanie i warsztaty ze stand-uperami i z improwizatorami. Wiele takich paneli dyskusyjnych, warsztaty filmowe, aktorskie, komediowe pisanie, komediowa improwizacja, ale i astrofizyka film. Mamy kilka takich wisienek, na przykład sztafeta dubbingowa filmów klasy B, czyli wyłączamy dźwięk ze słabych filmów, a komicy próbują komentować dokładnie. Mamy również na przykład pokaz Misia Paddingtona w ukraińskim dubbingu, a Misiem Paddingtonem w tym dubbingu jest Włodymyr Załęski. To specjalny taki pokaz plenerowy, kiedy? Tak, specjalny pokaz plenerowy w sobotę o 21:00. W Płocku generalnie będzie kilka miejsc, jest to kino, w którym jest również mieści się Muzeum Memów, mamy klub festiwalowy i mamy właśnie rynek, nasze kino letnie, gdzie w ciągu dnia będą spotkania z twórcami, a wieczorami będą pokazy plenerowe. No i oczywiście też dużo gości, w tym również filmowych. W tym dużo gości, w tym również filmowych. Przez Piotra Głowackiego, Tomka Włosoka. Jest to ponad 60 osób. Płock, najbliższy weekend. 18-20 sierpnia, tak. Zapraszam. There's lessons to kolejni filmowi goście za tydzień w piątek po 13, a dziś to już wszystko w Trójkowa Filmowo. Dziękuję, Ryszard Jaźwiński.